دنیا به پر سر اخلی د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان دنیا به پر سر اخلی د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات نیک پال جهاد پال نمو یشید ټول مسلم امت پر یقین استر اعتماد دی نیک پال جهان پال نمو یشید جهاد دی ټول مسلم امت پر یقین استر اعتماد دی لاهو بکړې د هر کافر جابر د زړه ارمان دا نوې بشارت مو د نصرت سیر روان لاهو بکړې د هر کافر جابر د زړه ارمان دا نوې بشارت مو د نصرت سیر روان دنیا به پر سر اخلی د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان دنیا به پر سر اخلی د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د پاله مظلومانو پکوي وسپاسر خندق باندې شور ګوري د سرتیرو گزارنو دی پاله مظلومانو پکوي وسپسرونو خندق باندې شور ګوري د سرتیرو گزارنو کفری نړی ارغل کړی پر ګران افغانستان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان کفری نړی ارغل کړی پر ګران افغانستان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان دنیا به پر سر اخلی د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان دنیا به پر سر اخلی د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دیر روان د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات بيدینو مفسدینو تبا بل شان سبق ورکړي فزور د مسلمان بیا خبر او در بدل کړي دینو مفسدینو تا بابل شان سبق ورکړي فزور د مسلمان بیا خبر او در بدر کړي ترې هر بکړي د نور عملاتو امتحان هر بکړي د نور عملاتو امتحان دا نوی بشارت مود نصرت دی را روان دنیا به پر سر اخلي د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مود نصرت دی را روان دنیا به پر سر واخلي د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مود نصرت دی را روان د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات نړۍ بلشي شاني صلیب دنیا کړي اخلاص کړي زیب ګانا لمبو چزړن لخناس نړۍ بلشي شاني صلیب دنیا کړي اخلاص لمبو چزړن لخناس سب سفر وان هدف ته دی د بدر لارویان سب سفر وان هدف ته دی د بدر لارویان دا نوې بشارت مو د نصرت سیر دنیا به پر سر اخلي د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دی را روان دنیا به پر سر واخلي د جهاد اعداد توپان دا نوی بشارت مو د نصرت دی را روان د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات احزاب پکړي خدای نوی تکتیک معجیب دی دانو دا عملیات سو پر حس کا پیسلا دی احزاب پکڑی خدای نوی تکتیک معجیب دی خوشال دی احمدی ټول عمر غازی کاروان خوشال دی احمدی ټول عمر غازی کاروان دا نوې بشارت مو د نصرت دی را روان دنیا به پر سر اخلي د جهاد اعداد توپان دا نوې بشارت مو د نصرت دی را روان دنیا به پر سر واخلي د جهاد اعداد توپان دا نوې بشارت مو د نصرت دی را روان د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات د خندق عملیات خندق عملیات د خندق عملیات الخندق عملیات الخندق عملیات الخندق عملیات الخندق عملیات الخندق الخندق عملات الخندق عملات الخندق عملات